quan thế ngõ chạy đi rồi nhỉ anh biết nhỉ sau hàng nhỉ ngõ sau hàng nhỉ à chạy tới sau hàng nhỉ nhiều hậu rồi nhỉ nên chạy tới chỉ cái sau hàng nhỉ à sau hàng nhỉ không còn bàn chen đấy ngoài cái có chiếc cài nhỉ nên chạy tới một chiếc cài nhỉ chen ngoài có chỉ cài nhỉ có chỉ gì là cái tay á nên ngõ chỉ ngõ chỉ á ngoài chạy tới cái nhỉ chen ngoài hai mình thấy nhỉ lấy cái tiểu cái đó mình chỉ có chỉ tới không hiểu cái à ba con trai có chỉ tới 8 triệu ta để cao có chỉ tới 10 triệu à bây giờ có chỉ 250 triệu càng liên quan ta bây giờ để càng to à càng hổ sao có tính được 8 triệu cái chỉ tới tinh có chỉ cái đó là nhận xe nếu chỉ cái đó là nhận xe nhé tâm lý học thì em mặt nếu là mà làm mãi cái chỉ có thật tình mãi cho cái mà tính nghe có được khoảng đó được sang nghe này mãi sinh để hy vọng đó thế là như là lúc trước hành trình do cái vì do vì trùng trình phát tạp như là phát tạp ấy thì lý tính là lúc trước có thẩm thấu tỷ thẩm thấu tỷ lúc trước có thể phạt dần dần tính lại là thẩm thấu tỷ khi đây là sư hải chi tính lại là thẩm thấu tỷ còn như sống là phí tỷ nó bị bậc นี่ก็อย่างเช่นคราวนี้มันตัดขอชีเอ๋พอตายก็ตายได้ตู้ชีตู้ชีมันยิงเข้ามายิงยิงก็สามยิงบุกอ่าก็มันว่องว่าเราก็สามยิงบุกนี่ก็อย่างเช่นยังยิงจริงก็อย่างเช่นอย่างเช่นเขาอยู่ห้องเดิมมาห้องแจกได้ยิงจริงก็อย่างเช่นถ้าคิดว่าตู้ชีก็เข่าต้องเอาตีเต็งไหนเต็งไหนเต็งไหนอย่างไรtiếng lại cái thòng đầu thì tâm nhãn ấy thì chặt tới cái dần xem chặt tới cái dần xem tâm kiên mà này có phản đối thì là chặt cái dần xem là mài sinh mà mài phật sinh ấy mài sinh mà hy vọng mà tâm kiên mà nữa cho nên cái dần xem cho mà được sau hàng à kiên định mỗi chặt dần xem à niềm tin mỗi chặt mà niềm tin có cái dần xem tài phật mỗi chặt mà được tài phật có cái dần xem sức su mỗi chặt mà sức su có dần xem xuân phật mỗi đây mỗi chặt cái ngoài xuân phật có dần xem chung chung nghe như cái dần xem ấy mỗi đây mỗi chặt xin tên mỗi đây mỗi chặt mỗi đây tham xin có dần xem tu phát chi mỗi chặt mà tu phát chi có dần xem nếu có hòa bình hòa phát chi mỗi thấy con kiến à có dần xem ấy được con được xong thế nào giao tới dần xem là mãi tới chỉ kêu thật tình mãi sinh là hy vọng khi mà phát chi mộ phản hồ lên tức là phản hồ là sang thế này cho gì tại gì ấy thì con dần xem dần xem là ngôn một chất tức là em mới trung sang xem trung sang xem là phản hồ còn à trung sang có một xem à trung sang xem là một chất thỉ à cô mà trung sang là cầm dần khi mà cô trung thân hạ cầm nhàn nghe hô xích lãng trung nhưng mà trung thân thì là chúng ta hô tổ á chú phần hăng trụ lý là tính thế trung thân chè ốc xì ế tươi tức thả kìa hô xì ế là bà chỉ chỉ hô xì ế ngộ trụ kìa mai xì ế hạ ngộ hạ thả thả ấy như là trung thân chè thằng à ngồi tư xíu rồi ngồi tư bánh chí à bánh chí rồi phải xíu rồi kìa nhưng mà trung thân chè ผู้ใหญ่เขาก็ว่าย่าหยันเท่าตายเป็นตัวผู้ร้องคือย่าหยันเท่ากายเป็นตัวผู้หญิงนะก็โหมเท่าเลยดีแต่เท่าเลยย่าหยันเท่ากายเป็นตัวผู้ร้องนี่ก็คือจงทางแจงมาจงทางแจงมาฟังเลยเขาฟ้องไงอามาฟังยังไงนี่จริงไว้ละเจียงงูจริงในเช็ดแฉะยังก็อ้อยเดียวผีสร้างงูเดียวผีซีอ้อยเดียวที่มันมาสร้างđâu có lẽ thì đi một cái tông cái gì con xem nghe ní có thể trung thăng xem à trung thăng xem các bạn phải hậu phòng họ sơ phu nhận và nhận hoi nó mang pha cùng xe vì là trung thăng xem xe vì là trung thăng xem xe vì có trung thăng xem có thể đi có tắc à mà ngoài đây mà à có thể cháu hàng giao mà mỗi khi nói được mình cháu lâu cô ní có thể trung thăng xem à เจ้าที่กงใจที่เขาแต่งเขาเลี้ยงอย่างแรกสะพานมีนน่ะนี่ก็เลยจงจังแซงไงถ้าข้อหนึ่งมันจงจังจงจังแล้วนี่ก็จะเกิดมาจีปัดแซงจีปัดถึงสะพานมีนตัว 啊，有呢个长冤心啊，中三章啊，冇得呢个长冤心，有时烧香啊拜佛，啊烧香拜佛，有时醉酒骂人添，呢个中三章，醉酒啊骂人，烧香啊拜佛，呢个中三章，还有啊奸佛烧香，奸镇公养，当香当头香，我都想当头香，呢个中三章啊，系嘛？我刚刚在印言啊，过去江山有一个叫做困兽堂，喺啲太太嗰啲人饭光食，好靓嘅。喺啲太太美而不远，系嘛？对嗰个先生咧，时常折磨，呢度面黄骨瘦，嗰个外母咧就痛惜啦。我點解我女咁樣嚟對待嗰個丈夫啊？佢話看到台嗰個母親咧愛惜，點解我兒子俾個媳婦咁樣嚟磨蝕嘅咧？咁樣咧，但呢個范光成咧教教唔聽，好真正好骨密嘅，好石硬。咁不如咁樣咧，觀音菩薩有求必應，我哋求觀音菩薩啦。外母又念苦忘身。嗰、那個佢啲母親咧又念苦忘身，念咗大半年啦，不問觀音菩薩都未有感應，但觀音菩薩就幫佢。佢你啲兒子啊，肯定係被呢個梵光城啊折磨折到死嘅，佢點解折到死嘅？佢前世啊，呢、這個梵光城係佛堂之中一隻放生老鼠嚟，你個仔咧就走。佛堂一入讀書就即刻打死咗佢，咁樣你有怨就報怨，佢一定咁快嚟磨折你呢個兒子啊，磨到死啊！咁樣啊，咁樣好可憐啊！不如對嗰、那個對嗰個看守所講咧，佢你呢個太太啊，係一個係前世冤家嚟喎，係隻老鼠喎，人家買嚟放生咧，你就打死佢，佢知唔到你咧。其他嚟送呢啲太太磨折你喎，啊今日我又念埋觀音菩薩啦，三個人都念，外母又念，母親又念，開修就佢自己本人又念，咁三個人合共嚟念啦，啊咁你念咧，希望有啲感應嘅。嗰陣間冇幾耐咧，有個和尚，有個和尚即係閪聲，好靈，就知道人家。過去現在未來全世的事情，個個咧抱咗翻嚟向佢，所有一切人咧都升起嚟嗨上。咁呢個范光成咧，呢、這個女人啊，有個和尚叫嗨上啊，嗨得好亂啊，個個都嗨咧，我哋都放襯下啦咁啊。佢就行近尾，佢就最後入嚟啦。呢、這個和尚見到你，我打到你好耐。見到你嚟之時候咧。你掟嗰個葫蘆嗰時，啲葫蘆係裝酒嘅，合一啖酒，佢一嚟到嘴咧，發命叫佢嗨啲酒，佢就向嗰個面嗰時，向嗰個頭嗰時，一噴就噴咗酒，噴到咁温喉温面嗰頭。發命咧，噴咗酒之後咧，佢切咗一句話：前世記住假，今世都亦記真，此時出頭去。莫曬某唔尋，嗰、那個梵光城好似從夢咁樣升過嚟，升過嚟咧，佢一升過嚟咧，呢、這個和尚就走咗啦。升過嚟暗個人咧就改變咗，改變咗啦。以前啊薄辣，而家就變啦仁德孝順，好好地照顧嗰個先生，後面就堅嘅。所以呢啲咪眾生相，係嘛？眾生相咧，係嘛？前世有怨，今世就嚟幫呢個中三聲，一個智佛菩薩前世有怨都唔會報嘅。呢個智佛菩薩嘅聲啊，中三聲咧有怨就報怨，有恩就報恩，呢個中三聲啊。後面個暗個人咧就轉過嚟，轉過嚟咧，呢個梵光城咧呢個女人咧就對嗰個困獸財人就幾好。以前咧就冤家，現在咧唔係冤啦，變親家，我以前變咗親家。呢、这個中山聲啊，係嘛？出社會上嗰個中山聲咧， 到了这个当我的不是为期有的中山上呢好就埋塞个佛性佛性就埋塞中山上呢中山那个上呢埋性埋塞佛性佛性一埋就有生呢埋性就有生有中山上有中山上有中山灭后面就有中山上灭道者有个中山上灭了呢离相的见性见性的无生无中生得灭道者中生相受者相咩叫受者相呢生死轮回的受者相烦恼命根的受者相不是未命的惑命烦恼的惑命的受者相我们烦恼的那命很长金仔就还带到来世前世亲金仔就亲前世爱金仔爱前世如此金仔又如此这个烦恼这个受者者那个话怎么讲呢上台山文殊师利菩萨讲这个修习众生学平等心随万境天八骸驱邪阵其言正爱何我不妨讲讲这个因缘让大家知道这个受者者五台山呢六月这个大法会罗马大会那呢有些人这个罗马呢就令到五台山呢就来做生意了罗马大会罗马大会呢五台山这个天龙节天龙节就供斋所有呢喇嘛啦所有四方八面那些出家人都来来的时候呢那么师子就一定供斋罗马大法会那些罗马定站之前呢卖毛卖马的站之前呢就供佛叫罗马大法会那么大法会啊那么这个天龙节天龙节就福报福灵节福灵节呢那么就怎么是供斋当然呢未食大以前呢就有女人有女人开始黑衣黑衣婆一样她就带着狗抱一个小孩子就抱一个小孩子当然就来到这里这次讲这次这次说我有事我不能当你的公债而食债你可不可以善良一点那你带我食呢一下子見得佢喺個黑衣啊，又打隻狗，拖個小孩子咁樣。佢哋有咩供養啊？佢有，我錢就冇啦。我頭嗰啲頭髮好靚，可以買到錢。剪咗頭髮出嚟就供養。當然咧，呢個一下子見得佢一個女人啊，靚個小孩子，俾三份佢，俾三份佢，三份咧。三份咪三個包咯，今日呢個女人話：，哎，即係師傅，嗰只狗都有佛性喎，將來都會成佛喎。你應唔應該俾一份佢啊？啊，應該應該。佢又俾個大包個狗，個狗就地下咧，黏又嚟出嚟，黏一黏誒就食得啦。食得之後咧，佢話：呢個女人有講啊，佢即係師傅，即係師傅，還有喎。話還有咩啊？我早啲行喺過嚟，不過你陳三，佢都省啲就你都俾一份佢啊，我就代佢嚟食啦。係嗰啲阿姐咧就發脾氣啦，佢當日好多面行出曬，佢咪你就攞埋一份，我哋交所有和尚啲人食啊，你先食得咯，你還要我埋佢早啲行過過又食埋一份，唔得，你哋係喊心啦，發命啦罵佢，罵佢啲時候咧。这个女人呢就不出声不出声啊对着狗鞭那个狗就变成个士子他自己本人呢就变成个文士两个小孩子呢就变成一个天童打着长幡几个左右后面就升到空中来了升到空中来呢就对这个家子讲家子家子众生学平等 你哋呢個法會叫無遮大會，平等故事，眾生學平等，心隨萬經過。你哋個心咪隨經多啲啦。啊，又話我喊心，又話我啊多食，心隨萬經啲。不係區遮，區遮就我哋臨死啲時候咩都寫曬，我哋人人都寫，任何個人臨死啲時候咩都寫曬。其間愛何？讚愛心唔肯寫，你前帶嗰個讚愛心帶到咁大去，對我哋嘅點解前帶嗰個讚愛心帶到咁生嚟咧？因為讚愛啊，那個煩惱佢有個壽命啊，佢呢個命根未行天噶嘛，命根未行天，生先未行了嘛。前帶讚愛，咁帶又讚愛嘛，讚愛心嘅相連不斷，呢、這個咪命根啦、啊，啊，不。不係，佢即係陣其言讚愛可咁呢個，嗰個之下之故咧就好難過。當我有眼都唔識菩薩而示現嘅眼前，我都唔對啦。我不如將我眼畫出嚟啦咁。咁我想畫出隻眼，其啲和尚話唔好畫，唔好畫，唔知道你唔識，我都唔知道嘅白呀。黑衣婆係問慈氏嘅菩薩啊。又唔知道教係一個師資喎，不如咧將呢個菩薩嗰個後法啊，我哋你嚟慶合供養啦，就將文殊師利的後法係咁識啊，好入法就慶合供養。供養的時候咧，供養呢個黑咧就供養文殊師利呢個法，個名字叫法黑。法黑啊，到其然咧人如潮散咯。唔論是男是女都，啊，既然菩薩都有法啦，咁我哋又有法啦，我哋堅啲嫁落去，嗰咪你又堅咧嫁落去，佢又堅咧嫁落去，嗰度後花咧又白又紅又黃又黑，哎，五顏六色，咁樣咧，嗰陣時即係1958年，我哋都有潮汕，我呢個花花文文字字話，我哋點解乜咁大後花嚟？我哋咧。煙起落去咧，啊冇話咧冇得後發，啊不如拜到啲拜就算啦。呢個拜到啲拜咧，咁樣呢、這個咧就受者正，受者正啊！我哋啊將呢個煩惱嗰個壽命啊，一定會填咗嘅，填咗呢個命根，填咗上天嘅命根，然後變涅槃嗰個長壽。你哋咧見阿彌陀佛無量壽，一定見到呢個三世嘅命根。咩三世命根咧？自己都可以知道下。有個人得罪咗你，留咗幾日幾夜，啊！你呢個親心真係長，真係千祈唔好得罪你。得罪咗你啊，留咗幾日幾夜喎，尤其是女人咯，你都得罪咗佢，留你一個月。佢嗰個親心咧，一個月咁長。但一個月以後咧，佢又識翻我，都話唔好啊！嗰、那個親心都一個月咁長，係嘛？都有啲咧，啲個喊親痴個煩惱同咁曬啊！嗰、那個命根都未行掂，帶到來曬一出曬咧，來曬做人又喊親痴嘅。點解咁多喊親痴填曬啊？填曬點解帶到咁曬嚟？未行掂啊！啊，點解未行掂？命根啊，就命根要行先。因此我哋修行，而家又正自己嘅受者呢個命根正咧，又轉出嚟，放開以見佛性，放開以發菩提心。所以昔日呢個善導弘知啊，佢五十三參參到呢個聖涅婆羅門，聖涅婆羅門咧五下積信，佢就四遍嚟過山，中間一個波行，波行一個道山。咁樣呢個聖婆羅門講，即係善導之，你有求菩薩道，發菩提心，你要跳落呢個火行嘅就得噶啦。善導之唔肯跳，佢話呢個善知識為我壽命難啊，使我到啲死嘛，我唔想咁死得咁快啊，我嚟慚學啊，點我以下至死啊，命根就再難啦。咁樣講咗啲嗰個話之後咧。無量嗰個智能法喎，就現在眼前。佢先從之，呢、這個係聖涅婆羅門。以前五下積信，令我哋寫咗天上五欲之福喎。 นี่ก็แฮมสินที่ทิ้งบาปนี่ทิ้งหลอกเลยแล้วนี่มองอ้อยชิ้นนี่ก็ส่องหนึ่งนั่นก็อีกการจริงแต่ผมเจี๊ยบผมก็ปองทางก็จีแต่แฮมนี่ก็พ่อหางเล็กคือรอยมีปองพ่อหางตาเดียวจิตสิ่งตามหมดทุกแต่ได้ของพ่อหางเดียวตาก็ตามหมดต้องเลี้ยงตามหมดโอ้ยิงลอยคือรอยเลยก็อย่างนี้มองที่ชีวิตหนึ่งกันเนี่ยยิงเอาตาตามหมดแสดงเศร้าแจ้งแน่งว่าดีเดียวเฉยยังก็มองด้วยมองแจ้งอย่างแจ้งจริงตามแจ้งเศร้าแจ้งแจ้งกินผัดสิ่งกินสิ่งก็หมูตามหมูแดงตรงตามเป็นที่ตรงตามยังก็ยังมองแจ้งอย่างแจ้งจริงตามแจ้งเศร้าแจ้งแจ้งแน่แจ้งหมายจริงหมายก็ผัดสิ่งแน่เดียวตามยังตรงตามตามยังตรงตามมีย้อมหมูแดงยังตรงตามตามมีแล้วยังตรงตามทางทราบมีตรงแจ้งยันยีดีสี่กุยจะฝันเราได้กันก่อนมองด้วยมองแจ้งพอลอยเราฝันเนาะมองด้วยอย่างแจ้งพอลอยเราฝันเนาะมองด้วยตรงทางแจ้งมองฝันเนาะมองด้วยเสาแจ้งแจ้งยิบมองฝันเนาะใช่เดียดีสี่กุยตรงทางหมู่ปีนใส่ฝันเนาะหมู่กันใส่เตียนนะมาได้กำแบบของเราชี้ถือวิธีแค่เอาหนังแจ้งตรงนี้ วันนั้นที่เราเศร้าแจ้เศร้าแจ้ให้ท่านนี่ก็เหม่งกันเหม่งกันตัดจีนสามตีกับตัดอีกสามตีห้อยจุ้งเนี่ยจะหมู่แรงกันผ่านเราส่องเหม่งกันให้ถึงสามตีหนึ่งวันบัดขอป้องให้เราผ่านเราอย่างที่ผู้ทำหมู่ต้องรอจังเนี่ยจังจงทางจังเศร้าแจ้หินห้าวพอห้อยจึงให้ผูกขาดแล้วก็ยังอ่อนจังอย่างจังตรงทางจังเต่าแก่แจงตีก็จังได้มีหนังพงเนี่ยฝันล้อสมุนยิ้วเข็ดชอบพงตีก็แจงเนี่ยจะฝันล้อหมูจังเนี่ยจึงยิ่งเก่งถึงนี่ก็ละจะตายถึงก็มียินใจจะต้องฟาดหมอนหมูแรงใส่หินห้าวสร้อยฟ้าฟาดหอกจังเดี๋ยวยาป้าจะมีถักออกกันเนี่ยในต้นเชิงในท่าอยู่เราจะใช้จุ้งจีที่ห้อยเสียงผ่านหน้าถ้าใช้จุ้งจีทุ่งใจฐานฝักหินเทนี่ก็ฝักหนุ่มจีจงเนี่ยตัวแยกจุ้งตามแยกฝักตัวหนุ่มแยกจุ้งตามหนุ่มแยกฝักเดี๋ยวให้ต้องหนีเก่งทุ่งต้องหนีแยกไปเก่งด้วยฝักหนุ่มแยกต้องหนีจงหนุ่มแยกฝักคำนี้นะป้าหม่อมพอกันเนี่ยมันก็ผูกถ่ายเนี่ยตำหนุ่มน้อยมีนะก็ยิ่งป้าหม่อมหนุ่มแรงใจหอบมันจะคอยชี้กองพวกทีพวกยีผูกถ่ายตำกี่ทีช่วยผูกถ่ายผูกถ่ายยีป้าเนี่ยจะเลี้ยงหมูสองทีแจ้งวันนี้ก็ผูกถ่ายอ่ะแต่ก้อนนี้ก็ผูกถ่ายหมูจะสี่แจงหมูสี่แจงจะกินเส้นกินเส้นระบบว่าหมายเส้นอะไรที่ว่ากินเส้นเนี่ยนี่ก็หลับจนดีก็ละก็ยืดฝั่งเอาหมูแต่ใส่จริงปุ๋ยกินเส้นอีกทีผัวทัดยืดฟ้าจะเลี้ยงหมูซอสที่หันตัวสีกินเส้นไหมเส้นที่หลังข้างใหญ่ยีเส้นจะตัดเส้นจะผูกจั่งยีเส้นจั่งยีหลังข้างหลังฟ้าแต่หนีซ้อนตามมาฟาดเนี่ยที่หนักจีเลยเจ้าหนักเลยหาก็จีปัดอยู่หรอชิดป้าจูจงตามมาปัดจูจงตามปัดชิดป้าอยู่จูจงตามเขาเห็นนี่ก็จีเกย์อยู่ที่สี่ในจูจงตามไม่ก็จีเกย์อยู่จูจงตามจีเกย์ตัวได้กี่ต่อเมียได้กี่ต่อแต่จีเกย์กาได้ที่สี่เนี่ยตาตายละจนยัดชีอย่างนี้มันเนี่ยจะสอดได้หรอเขาจะยังก็จะสี่ในจูจงตามที่给南昌去做中山，但以南昌五粮发去做中山，你看，呢个大地有冇三万亩？五粮五千三万亩，铺埋嘅大地多少？菜也是大地多少？但是呢个日头也是大地多少？五粮个花果都大地多少？大地三五粮个万亩，大地有冇字啊？佢自己有冇享受？佢自己冇享受，佢自己冇享受咧，所賺萬物嘅利益有情無情，因此真而發生嘅回事，三無量嘅法，但係真而發生不治，真而發生不治啦，所賺嘅法咧嘅利益有情，咁啊真而三萬法而不利益有情，你係菩薩學呢個真而，你應該咧行住真而。一才发应无所知以布置利益重大你看这个大海大海啊要知道铺盖啊大海三无量咁嘅铺真知摩尼三无所以啊海海海大海海都系重大海三三啲无量咁多海滩咁你佢自己大海有冇治咧大海冇治是利益有情的所以真如三萬法不自萬法利益有情菩薩呢那麼亦以一太法而不自那麼行這個布置利益有情有情我們再看一看天上這個太陽放幾個光明放光明沒人問我們拿錢呢天上國家搞一張三你就給錢呢太陽放萬億個光明照呢個山河大地， 令到一切有情人日出而作，日落而息，各色其色，各自其事。你呢個太陽佢管得幾大？太陽光光明，太陽有冇自光明啊？冇自光明，就呢個光明就布施咗利益有情人。太陽一千光明，五千咧就值五百，叫我哋人間五百叫呢個數利天。太陽光光明，不業光明，有呢個光明嚟布施利益有情。咁樣咧，菩薩咧亦不如是。菩薩嚟咗四相見佛性，佛性就隨緣，三萬法就以萬法而不自，咁咪就行業佈施利益有情。咩叫做法咧？嗰、那個法叫解釋下嘅。即古人解個法咧，非物但解，任持自性。法始終佢都任持自己個本性。黃就黃，黑就黑，正就正，白就白，係任持自己的自性。阿彌陀佛，阿彌陀佛，觀音菩薩，觀音菩薩，大悲咒，大悲咒，靈咒，靈咒，就肯定任持自己的自性，唔會變的。唔係話即教門嚟發啦，大悲咒咁人咧，一嚟彌勒菩薩嘅大悲咒就唔同啦，冇嘅係相同，即係任持自性，秘密分解，佢能夠令人得解。我阿彌陀佛。啊！佢係一啲琉璃光如來，係咪啊？佢係觀音菩薩，佢係地藏王菩薩、文殊師利菩薩，各各嘅名號唔同，任持自性，秘密洞解，依個就叫做法。布施利益有情，佢有佢嗰個法；慳慳不利有情，佢有佢個法。就秘密洞解，任持自性。但大我都是解個法字，聖淨之理都冇之為法，聖淨嗰個理，聖淨聖嘅自性咧，自性聖淨咧，法即係個妙理咧，都唔叫為實法。所以聖淨之理冇之為法，你係何中嘅眾生而來咧？應記之法，即何中嘅法而到嚟。所以有人片法，有三乘法，有一乘法。呢、这個聖淨智理應記之法，呢、这個名叫法，法即係做眾生噶。所以菩薩以法應無所住。菩薩對見性以後，從自性流出一切法，無自以一切法行業佈施利益眾生。菩薩就見佛性，從佛性流出一切法。不自一切法而行要布施，我哋未见证以前可唔可以咧？悟有悟嗰个修行，埋有埋个修行。我哋应该以一切法无所住行要布施。你看，释迦牟尼佛在世十大智，每一个大智都以法无所住行要布施。舍利弗智慧大一，常常用嘅智慧，不智呢個智慧，故是利益其他。目犍連尊者神通大一，佢不智呢個神通，智神通咧就自私啦，就唔肯利益眾生。佢不智咧就用呢個神通，應無所智，以呢個神通行以布施利益眾生。阿難尊者。對一切法嚟講，佢神通唔及人啦，智慧唔及真理佛，但佢光明大一，佢耳朵啊，可就了不得，有入冇出，啊又而衰射平，一滴都不漏，所以阿難就叫人光明大一，所以佢將呢個光明咧，就應無所住，用佢個光明嗰個法門。咁咪結合正道，利益無咧嘅眾生行業佈施。所以我哋每一個人都有個長處，你唔好將你呢個短處拿出嚟，你要就將呢個長處拿出嚟。呢個長處係從何處咧？你不妨將呢個長處拎出嚟行業佈施， 应无所知利益有情，所以我们虽然未曾开悟，未曾见佛性，见佛性的六个万行禅修可以，但未见佛性呢，我们也可以行这个布施波罗蜜，总言之将自己的情绪拿出来，你难信可你不妨讲他的缘由，是不是讲他加持情绪就来天伦法布施本领，是你那个情绪，你可以应无所知，有所知呢你就喊喊啦，我冇气啦，我唔做啦，唔交钱啦。一个你已无所知咧，冇钱你都做。而且我出阵嗰个口才、嗰个人以任性而得不智，所以叫应无所知而贪全心。每一个人唔论佢是男是女，佢都有佢嘅情趣。你硬系能够应无所知咧？你可以做到布施，那是啊，我们在南海寺这个正木师神来受戒，他是个师神，他来受戒的时候在戒期之中呢，他用他的程序做什么程序，一面受地南海寺好大嘛，一入就有得有得受，硬一见他受地他不讲话，他又不出声，一面从六祖殿受到天王殿一直这样受，他是将他的情绪拧出来，应无所知含以布施你众生啊，所以法门无量大愿学，当然呢样样法你都有学，我们出家人啊，这个十全十美的，不是说一法而已啊，法门无量的确大愿学，当有当得，打又打得，能就能得，唱就唱得，做就做得，乃至能文能武，样样都做得，然后称为出家人啊！出家人就应无所知而三其心，自己的才能呢，唔好执着，唔好固害，尽力去做，咁样咧，菩萨嗰个布施之行，咪学得多多少少。不是一定害得不见了这个真如佛性重性起受，是不是这样就收入到万行应无所知利益众生，所以不自识布施，不自性向未足法布施，解释自持以法应无所知，什么法呢？不自这个识，菩萨对一切识他都不知，咁啊，圣人圣文言讲，佢系识，佢系圣人，佢又不自识，佢不自识就有智慧，识唔容易唔自噶，人人见到识就俾个识啊埋咗佢，佢就掟得嗰个识，自识所见啊，识而不自，你哋有智慧，见识而不自，识咧掩我唔到，埋我唔到。三言莲花出无难不以无难，一日行空不自空，我们行空会自空，一日行空不自空，所以这个不自就可以了，菩萨对一切色不自，先行不被这个色所埋，这个色是黄金埋它不妥，它不自色，这个色是钻石埋它不妥，这个色是异宝，他亦不会被这个色所埋，有人说他将布施菩萨布施将在好的秘密布施，不是在次丹货来布施，人他来布施，这个凡夫嘛，凡夫叫布施，哎呀这个物呢有个好的就保留，次丹货呢都保留，不得烂货呢这个布施，菩萨不是的，菩萨布施再好那些就像就好了，因为菩萨绝对不会被这个色所埋，人知道不自色，不自色啦，这样就不自色所埋，有波若，有波若就没有烦恼了，所以菩萨对这个色不会有限限，不限限，不自色舍离自己的限限心，布施利益有情， 你有情有慈悲心啊，不自惜嘅你有智慧，不自惜而布施你有呢个慈悲，慈悲你结人缘啊，未成佛到先结人缘，用呢个布施嚟结人缘。罗汉呢，罗汉嗰面自然知识，下日不自惜。但罗汉呢，佢的确有啲智慧，对呢个色界而不自。但佢布施唔布施，佢唔布施啊！知识嚟布施啊，布施系麻烦啊，成日唔得闲。所以罗汉嗰面咧，不知识，但佢唔肯布施。所以罗汉系有智无悲，智慧有啊，佢不知识就有智慧，但佢唔肯布施，唔肯做众生，唔肯利益有情，那系十方世界咧，哪个罗汉咧出嚟布施结人缘啊？到处得菩萨嘛，学菩萨者嘛，所以罗汉不自惜有智慧，不布施无慈悲心。凡夫咧，凡夫你自惜啊，唔惜呢个黄金啊，我藏起嚟，我要保护佢啊，买个保险箱嚟装起嚟。呢个黄金系我所有嘅，自惜悭唔悭布施咧？孤寒唔肯布施。这个布施的时候呢，也是自惜，我有黄金，你一嚿黄金不会有利息的，你借了黄金你一半得来布施，一分万利啊，你来世做个大富翁啊，做个国王啊，这样我就布施，叫做自惜而布施，自惜而不布施。孤寒才知的自惜不布施，是吗？有钱人自惜而布施，希望咁晒一百万，希望来睇一千万、一万万，全个世界人都唔够，黄金有钱，佢哋自惜嚟布施啊！所以咁样讲咧，就变咗四种人：菩萨不自惜而布施，罗汉不自惜而不布施，凡夫自惜嘅有代价嚟布施，凡夫自惜嘅不布施，变咗四种人。所以菩萨，佢不自惜，何以不自惜呢？佢因为住得菩提心啊，菩提心出生无量嘅色，何必要住嘅？好似呢个涌泉流出无量嘅水，还住呢个水？呢个水我真系唔住啦，我出生啊！好似日月光明，放一千嘅光明，还住光明？啊，光明下我所放嘅，我唔会住噶嘛。所以菩萨咧对呢个色咧，不自惜而行布施，内舍利已经暗暗烦恼，自利外利益一切有情利他，所以菩萨不自惜布施咧，自利利他行菩萨道，不自惜布施咧，除咗色以外，埋呢个声音啊，声音边个人冇啊？有些人好好聖音，但他自由他不肯布施喎。啊，唱歌啊，啊，老人讚啊，啊，保定讚啊，他好好聖音，他硬得不肯出聖，曬曬音聖嚟唱，他就自音聖而不肯布施。你不妨啊，不會實帶的，你用了這個音聖啊，將來會用一份就賺兩份，越用越好。啊，所以我哋唔好话自嗰个任性而不顾事，应该咧不自任性而不顾事。那系咁嘅加持房，嗰啲维罗师傅当咗十年啦，发圣音啦，都唔知几好，越唱越好，佢就不自性而顾事嘛。我哋初出家啲时候，你去做咩啲嘅？撞钟，撞呢个有名，撞九万个钟。十八万十八块，我都系记得。开后嘅啪三啪，啪完之后咧就开钟，十八万十八块。铜钟高扣，宝卖高人，上知天堂，下通地府，呢个声音几厉害。若果你嘅声音不自声音啊，真心嚟做啊，呢个声音啊能够上知天堂。天上脱离见得唔到，下至地府 四个众生都听到你的声音，令他们菩萨好，所以我们不知声音是故事嘛，各位要发心不知声音是故事，念经大声的念，念到人家听多啊，这样就不知声故事啊，念阿弥陀佛大声的念，不要跟知的声音这么大来念，怕自己用了气，那个气是用得来的，如果不用气多了，你试下你不用气一下会不会多了，不用气啊，这个气不会多，用气啊越用越多，所以我们不自性的名故事应该念法有大圣念，念到孤魂卧比的听到，念到上知天堂下品地府的听到，你就不自性的故事啊，向呢向是六尘之一，即正向向呢不是自己享受的，你不要埋向，你不要吃向，吃向你的朋友就起了，所以知是我者闻向，知是我而起力，闻我而起力，所以我们应该将那个向呢亦爱来布施，布施今天我们有没有让我用向布施呢，刚才我静坐的时候都念三字向，今天插着向路颠着的好向好向，供养自佛菩萨，心头会作伴的嘛。虽然之向化云，遍满十方界，一一自净土，无量向庄严，具足菩萨道，成就如来向。这个就不自向而布施，唔系话自己藏。